έρημος δρόμος χωρίς φεγγαρί, μόνο θλιμμένο το παλικάρι. Γιατί βαδίζει και ψιθυρίζει, γιατί αργό κλαίει, γιατί κλείσαν οι πόρτες της καρδιάς, σβήσαν γι' αυτόν τα άστρα. Γι' αυτό ξενύχτης περπατά στους στεναγμού τα κάστρα. Είναι σαν φίλος στο χωριά, δέντροι χωρίς κλονάρια. Ο ερωτάς πολύ σκληρά χτυπάει τα παλικάρια. Ένας ξενυχτής μες στο σκοτάδι, βάρης και μόνος αυτό το βράδυ. Τι τον πικραίνει, τι περιμένει, γιατί στενάζει, γιατί σαν οι πόρτες της καρδιάς, σβήσαν γι' αυτόν τα άστρα. Γι' αυτό ξενύχτης περπατά στους στεναγμού τα κάστρα. Είναι σαν φίλος στο χωριά, δέντροι χωρίς κλονάρια. Ο ερωτάς πολύ σκληρά χτύπαει τα παλικάρια.